जला दो हमें, इश्क समंदर है तो डुबा दो हमें। जन्नत का नजारा कर लो, इश्क खता है तो ये खता दोबारा कर लो।